my view. Tell me where you're coming from. Both had time to think it through. Know just where we both belong. In the light, in the night, shines our bright. And it's all right with you. It's all right. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Something like a hurricane, total destruction, torrential rain. You went in straight for the jugular. That's what I got for just loving you. Bullets flew, your tongue loves war in the afternoon. Your favorite bomb was let's just be friends, but now you're suggesting we try again. But if it's all the same to you, as much as I'd love to, I'd rather not get my heart blown to pieces. We'll be right back. Emily Sandé, een muziek van een paar jaar geleden. I'd Rather Not was dat. En daarvoor uit 1997. Supertramp en The Light. Ons eerste onderwerp vanavond. In de beginperiode van de COVID-pandemie zijn medici versneld stappen gaan zetten in digitaal en op afstand werken. Maar nu lijkt men weer terug te gaan naar hoe het was. Fout, vindt Frank van Berkel van organisatieadviesbureau Morgens. Volgens hem zijn rigoureuze digitale stappen juist hard nodig om de zorg overeind te houden. Herman de Bruin praat met hem. Welkom. Dankjewel. Organisatieadviesbureau Morgens, dat werkt voor de zorg? Ja, wij zijn een organisatieadviesbureau werkzaam in maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Ruim de helft van onze 55 mensen zijn in zorgorganisaties werkzaam en de andere in de overheid en binnen het onderwijs. Ja. Oh ja, dat hoort er ook nog bij, die werkvelden. Maar ja, we gaan het nu over de zorg hebben, want daar is van alles te doen en daar gaan mensen uitvallen. En jullie hebben daar een directe oplossing, weet ik niet, maar in ieder geval wel ideeën over. Ja, zeker. Als je kijkt naar de wat langere termijn van de zorg in Nederland, dan is er inderdaad, om het met een mooi woord te zeggen, zorg. Zorg vanwege de vergrijzing in Nederland. Mm-hmm. De vergrijzing die gaat ertoe leiden dat we met elkaar in Nederland een groter beroep gaan doen op de zorg. Dus dat er meer mensen in oudere zorginstellingen opgenomen gaan worden. Dat meer mensen ziekenhuisbezoeken gaan afleggen. Dat meer mensen naar de huisarts gaan. En die groei, ja, die gaat niet ontzettend snel. Maar als je dat naar wat langere termijn doorrekent, dan gaat het wel over heel veel meer ziekenhuisbezoeken. Mm. Die vergrijzing die leidt er aan de andere kant toe dat personeel dat nu nog in de zorg werkt, dat gaat uitstromen. En dat is de crux eigenlijk van het probleem. Niet alleen uitstromen vanwege het feit dat ze een andere baan kiezen, maar ook vanwege de eigen vergrijzing natuurlijk. Vanwege de eigen vergrijzing, niet precies omdat ze gewoon met pensioen gaan. Ja. Dus dat is het complexe van de situatie waar we de komende jaren in gaan zitten. Dat aan de ene kant de vraag naar zorg eigenlijk groeit. Hè, dat we er meer en vaker een beroep op gaan doen. Omdat we minder personeel beschikbaar gaan krijgen om daar gehoor aan te geven of daarin te werken. En dan moeten we rigoureuze digitale stappen nemen om dat bij te houden, die verandering. Zowel aan de kant van de zorg, maar als ook als de mensen die de zorg gebruiken, mensen meer bewust te maken van dit probleem. En daarvoor te zorgen dat ze meer digitaal gaan werken. We hebben nu in de coronaperiode gezien dat allerlei artsen toch behoorlijk wat zaken digitaal kunnen doen. En ik denk dat het noodzakelijk is dat we daar veel en veel harder gas op gaan geven. Ja, want ben je bang dat ze weer teruggaan naar het oude normaal, zoals dat dan heet, om weer gewoon mensen te zien? Ja, dat zien we ook gebeuren nu op dit moment. Dus we zien dat artsen, een beetje, en ik snap dat ook, hè, dus dat mensen het fijn vinden om mensen daadwerkelijk te zien. Mm-hmm. En ze in de nabijheid te hebben en het gesprek te voeren. Maar ik denk dat we met elkaar echt toe moeten naar meer digitaal en meer zorg op afstand. Hoe vervelend dat ook soms is, hè, want zeker ook voor oudere mensen snap ik dat het heel erg lastig kan zijn. Maar het is de enige oplossing, omdat als we op deze weg doorgaan, dan gaat de zorg onherroepelijk vastlopen. Ja, want ik zit net te denken, de gezondheidszorg, hoor je het altijd over de schotten die daartussen zijn. Die moeten dus afgebroken worden. Ook belangrijk, daar helpt digitale zorg overigens bij, want daar worden een aantal dingen ook makkelijker in. Maar als we kijken naar problemen in de zorg, dan is de schotten die er zijn, en dat zit ook in allerlei financieringspotjes. Een ziekenhuis wordt uit een ander potje gefinancierd dan een ouderenzorginstelling. Nou, als je daar meer samenwerking tussen wil, dan leveren die schotten ook allerlei problemen op. En ja, ook daar moeten we hard aan werken om die schotten af te breken. Ja. En ook daar speelt de overheid een belangrijke eigenlijk een cruciale rol in. Ja, hebben jullie de politiek aan een touwtje? Nee, dat is helaas niet. En dat betekent overigens ook, hè, dat de burgers in Nederland zullen moeten wennen aan meer digitale zorg. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op een website terecht, jullie? Ja, www.morgens.nl. Daar staat alle informatie over zorg en deze ontwikkelingen. Dan denk ik dat mensen daar maar moeten kijken en zich in moeten stellen op meer digitale zorg. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Frank van Berkel, oprichter en partner van organisatieadviesbureau Morgens, verantwoordelijk voor de zorgmarktroep. Dank voor het gesprek.

some heels that hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one. Lekker nummer van John Mayer. Paper Doll was dat, uit 2013. Daarvoor uit Frankrijk, Pauline Esté en Une Fenêtre Ouverte. Dat komt weer vandaag, met dat lekkere weer. Zometeen, open hiring. Wat is dat en gaat het ons helpen? Je hoort het na George Harrison. Thank you. George Harrison in een wat fatalistische bui met All Things Must Pass. Het jaar was 1970. En wij gaan naar het volgende onderwerp. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt in Nederland. Het aantal vacatures is hoger dan het aantal werkzoekenden. In het buitenland is een aanpak ontwikkeld waarbij werkzoekenden zonder toetsing vooraf en dus zonder cv en zonder sollicitatieprocedure aan het werk worden gesteld. De gemeenteraadsfractie D66 Vlaardingen heeft hierover vragen gesteld. Herman de Bruin gaat in gesprek met Bert van Nieuwenhuizen. Bert, welkom. Dankjewel, Herman. Werkzoekenden en open hiring gaan we het over hebben. Nou, werkzoekenden weten we wat het is. Daar zijn er te weinig van. Er zijn veel vacatures. En daar is open hiring een soort oplossing voor? Het zou een oplossing kunnen zijn. Het komt ook weer uit Amerika overgewaaid, open hiring. Het is gewoon stomweg van een ondernemer vraagt om mensen. En die mensen hoeven helemaal geen brief te sturen, geen cv te overleggen. Die kunnen meteen beginnen. Daar zit natuurlijk wel een bepaald risico aan. Ja. In bedrijven, in productiebedrijven, waar gewoon een nijptekort is momenteel aan mensen, of onderhoudsbedrijven. Ja, iemand kan maar zonder zitten. En dat gebeurt, ondanks het feit dat er krapte is op de arbeidsmarkt, gebeurt dat toch dat er nog veel mensen thuis zitten. Ja, en dan kan dat net dat drempeltje van een brief schrijven of dat drempeltje van een moeilijkzaam sollicitatiegesprek aangaan, dat wordt dan weggenomen. Ja. En dan is het gewoon een kwestie wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Ik heb me voor mezelf ook geprobeerd het een beetje te visualiseren. Je ziet bij Albert Heijn of waar dan ook, zie je wel eens een briefje hangen van word jij onze nieuwe collega? Ja, ja, daar denk ik dan aan. En ik kan me voorstellen dat bedrijven voor bepaalde functies, zeker het midden- en het lage kader, via social media oproepen doen. En ze zullen niet, als er zich 100 mensen melden, 100 kunnen beginnen. Maar misschien als ze dan meteen een stuk of 5, 6 direct kunnen starten. Het is drempelverlagend in ieder geval. Dat is, maar het risico is ook wat groter natuurlijk. Want het kan zijn dat het helemaal niet klikt of past. Nee, nou daarom. Mensen zullen ook geen vast contract krijgen in het begin. Nee. En dan zal er gewerkt gaan worden met een tijdelijk contract. Hoe het wordt vormgegeven, dat is een tweede. Maar goed, het systeem bestaat, waait over vanuit Amerika. En waar wij gewoon nieuwsgierig naar zijn. Hier in Vlaardingen in ieder geval. Maar dat geldt ook even goed voor Schiedam en Maassluis, het hele gebied van stroomopwaarts. Is dit een instrument wat ingezet kan gaan worden? Ja, en... Nou, wij vragen aan het college. Is het u bekend uit uw gesprekken met de ondernemers of deze systematiek al wordt toegepast of dat men eventueel het wil gaan toepassen? Ja, en heel gericht vragen wij, stroomopwaarts en eventueel UWV, kent u deze methodiek en wilt u het gaan toepassen? Ja, en gaat het in de praktijk werken? Dat weten ze natuurlijk niet, maar je wil eerst weten of het inderdaad iets is om aan te pakken. Als ik zeg dat er in... hier in bij stroomopwaarts over de drie gemeentes Vlaardingen, Maassluis, Schiedam ruim 5000 werkzoekenden zijn, die, of in ieder geval mensen zijn die een uitkering hebben. Vlaardingse aandeel daarvan is loopt 2350. Dan is er wel nog een wereld te winnen. En dat betekent niet dat al die 2350 mensen tussen nu en een paar weken aan het werk zijn. Maar het is een extra, jij noemt het zelf drempel verlaagd, het is een extra afstapje, laat ik het dan zo benoemen, om snel aan het werk te gaan. Ja, en dat betekent dat de gemeenschap minder uitkering hoeft te doen. Nou ja, goed, iedereen kan dat rekensommetje maken. En dat is alleen maar voor iedereen voordelig. Wat zou de rol van de gemeente, van BMW, daarin dan zijn? Nou ja, daar stel je de vragen aan. Ja, wij stellen de vragen aan BMW. Die hebben natuurlijk regelmatig overleg, de wethouder Economische Zaken, met de diverse ondernemersverenigingen. In ieder geval de IKV, maar ook de anderen die in Vlaardingen actief zijn op het gebied van ondernemen. En die hebben natuurlijk een hele duidelijke lijn, een hele dikke vette lijn met stroomopwaarts. Dus daarom hebben we het aan BMW gevraagd. Van enerzijds van hoe gaat het met stroomopwaarts? Hoeveel Vlaardingen zitten er eigenlijk zonder werk? En heeft u in uw overleggen met ondernemersverenigingen en vooral in het overleg met stroomopwaarts hier al over gesproken? En dat vragen we aan het college. En die vragen zijn gesteld, maar de antwoorden zijn er nog niet. Dat duurt nog even, er gaat een week overheen, een paar weken, 6 weken. Formeel moet het college binnen 30 dagen antwoorden. En in 99 van 100 gevallen gebeurt dat ook. Dus dat is geen enkel probleem. Dus tel maar af sinds eergisteren en dan 30 dagen verder. En dan verwacht ik zo een beetje in de loop van oktober dat wij de antwoord wel hebben. Maar nogmaals,

George Michael op zijn meest relaxed in American Angel. Ons volgende onderwerp. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je van alles worden wat je wilt en alvast dromen over later. Herman de Bruin praat hierover met Roos Visser. Roos, welkom. Goeiedag. Want jij bent kinderboekenliefhebber, leesbevorderaar en presentator. Yes, dat klopt. Ja, wat presenteer je dan? Ja, ik presenteer eigenlijk mijn eigen YouTube-filmpjes op het kanaal Lezen Nou. Want daarin vertel ik over de boeken die ik mooi vind. Maar nu even over, dat was vooraf, nu even over die kinderboekenweek, want die komt er ook weer aan. Hè? Ja, oh, nou dat vind ik toch altijd het leukste feestje van het jaar als kinderboekenliefhebber. Het is van 6 tot 17 oktober dit jaar en het thema is worden wat je wil. Wat wilde jij later, wat wilde jij vroeger worden? Ik geloof treinconducteur. Oh, ik was gefascineerd door de trein. Ik hoefde nog niet eens bestuurder te worden als ik maar op die trein zat. Dat is toch mooi om te dromen, vroeger te dromen over wat je later wil worden. Ja, en eigenlijk, misschien, ik doe het stiekem nog steeds wel eens. Ja? Van, maar je bent toch al wat? Ja, toch. Maar ja, het kan altijd weer anders. Ja, dat is waar. Ja. Je hebt een alternatief bij de hand. Ja, precies. En dit is dus het thema van de Kinderboekenweek. En er worden allerlei boeken gepromoot die in het teken staan van verschillende beroepen. En is er ook nog een kinderboekenweek geschenk? Ja, inderdaad. Dus kinderboekenweek, het eerste wat je moet doen is ga naar je lokale boekwinkel. En laat je verleiden door een boek. Het hoeft niet eens per se in het thema te zijn. Maar bekijk de boeken die ze daar hebben liggen. En als je dat boek koopt, dan krijg je er nog een boek bij cadeau. Het boekenweekgeschenk. Boekenweekgeschenk. En dat is geschreven dit jaar door Bette Westra. Zij is een fantastische schrijver. Ze schrijft, ze heeft onder andere Aan de Kant, Ik ben je oma niet geschreven. Dood, gewoon en Uit elkaar. Dat zijn allemaal dichtbundels. Mm-hmm. En dit keer schrijft zij dus het kinderboekenweekgeschenk. Ja, en ik kijk daar altijd heel erg naar uit. En er is ook nog een kinderprentenboekenweekgeschenk. Ja, dat klopt. Maar dat klopt. Is niet echt een geschenk. Ja, het is wel een geschenk, maar daar moet je toch iets voor betalen. Ja, maar het is iets voordeliger dan misschien een gewone prentenboek. Het kost €7,25 en dit boek heet Dromer. En het is geschreven en getekend door Mark Jansen. Ook echt een fantastische illustrator. En het gaat over Aaron. En Aaron, de juf vraagt aan Aaron wat hij wil worden. En iedereen in de klas weet het al. Maar hij moet er nog over nadenken. Mm-hmm. En dan legt zijn vader onderweg naar huis uit dat er denkers zijn. Kinderen die het leuk vinden om na te denken. Dat er doeners zijn. En Aaron is een dromer. Ja, dat kan ook. Kinderboekenweek, dat zijn de activiteiten die er dan zijn. Nou, in de bibliotheek zijn er nog wel meer activiteiten. Ja, precies. Want het eerste wat je doet is naar de boekwinkel. En het tweede wat je doet is natuurlijk naar de bibliotheek. Want iedere bibliotheek in het hele land heeft in de Kinderboekenweek allerlei leuke activiteiten. Ja. Of dat nou onder schooltijd is of na schooltijd is. Als je een kind hebt of een kleinkind of een buurkind of een stiefkind, ga ermee naar de bibliotheek en vraag wat voor activiteiten er zijn. Toneelvoorstellingen, misschien wordt er voorgelezen. Ja, kunnen ze een speurtocht doen. Ja, ja, en wakker die liefde voor lezen aan. Altijd naar de boekenweek en dat is dan een mooie gelegenheid om die bibliotheek weer eens te bezoeken. Als je dat niet al te vaak doet, tenminste zijn mensen die komen wel wekelijks in de bibliotheek natuurlijk. Maar dit is weer een opsteker om het extra te doen, denk ik. Ja. Kijk even bij je website, de website van je plaatselijke bibliotheek. Dat is misschien het handigste, want daar zijn zeker de meeste activiteiten. En elke bibliotheek heeft weer andere activiteiten. Klopt. En als je daar aan mee wil doen, kijk even op de website. Dan kom je alles te weten over de Kinderboekenweek 2021, moet ik zeggen. Worden wat je wil. Worden wat je wil, ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja. En niet kijken naar je vader of je moeder, wat die gedaan hebben. Dat mag ook hoor, maar zelf kiezen is nog het beste. Nou, dat is in ieder geval het boodschap van de Boekenweek, geschenk. Van de Boekenweek in ieder geval. Dank je wel. Ja, Roos, dank je wel. Of had je nog meer te vertellen? Ik kan er uren over praten, maar dit is wel het allerbelangrijkste. Dan houden we het hierbij en dan gaan wij gewoon lezen. Zeker. Dank voor het gesprek. Roos Visser van de bibliotheek en alle bibliotheken in Nederland doen mee met de Kinderboekenweek 2021. Jennifer Lopez en Talk About Us. En dat was de late avond van dinsdag 21 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap de afgelopen uur. Stevie Nicks heeft het laatste woord. Fijne nacht.